Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona sızlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, nanay, nanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir selam gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yardan bir haber gelmiş, hop gülüm, nanay, nanay. Başım gözüm üstüne. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay.